अथाष्टमो अध्यायः। अब आठवें अध्याय का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में विद्वानों के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे सूर्योदय को प्राप्त होकर अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होकर दुख दूर हो जाता है। इससे सब मनुष्यों को योग्य है कि परमेश्वर को जानने के लिए प्रयत्न किया करें। अब रात्रि और प्रभात वेला के व्यवहार को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जिस स्थान में रात्रि बसती है, उसी स्थान में कालांतर में उषा भी बसती है। इन दोनों से उत्पन्न हुआ सूर्य जानो दोनों माताओं से उत्पन्न हुए लड़के के समान है, और ये दोनों सदा बंधु के समान जाने आने वाली उषा और रात्रि हैं, ऐसा तुम लोग जानो। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे विरुद्ध स्वरूप वाले मित्र लोग इस निहसीम अनंत आकाश में न्यायाधीश के नियमों के साथ ही नित्य वर्तते हैं, वैसे रात्र दिन परमेश्वर के नियम से नियत होकर वर्तते हैं। फिर उषा का विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो उषा सब जगह को प्रकाशित करके सब प्राणियों को जगा, सब संसार में व्याप्त होकर सब पदार्थों को वृष्टि द्वारा समर्थ करके पुरुषार्थ में प्रवृत्त करा, धनादि की प्राप्ति करा, माता के समान सब प्राणियों को पालती है, इससे आलस्य में उत्तम प्रातः काल की वेला व्यर्थ न गंवानी चाहिए। भावार्थ, जो मनुष्य रात्रि के चौथे प्रहर में जाग कर शयन पर्यंत व्यर्थ समय को नहीं जाने देते, वे ही सुखी होते हैं, अन्य नहीं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे विद्या विनय से प्रकाशमान सत्पुरुष सब समीपस्थ पदार्थों को व्याप्त होकर उनके गुणों के प्रकाश से समस्त अर्थों को सिद्ध करने वाले होते हैं, वैसे ही राजादि पुरुष विद्या न्याय और धर्मादि को सब ओर से व्याप्त होकर चक्रवर्ती राज्य की यथावत रक्षा से सब आनंद को सिद्ध करें। अब उषा के दृष्टांत से विदुषी स्त्री के व्यवहार को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जब ब्रह्मचर्य किया हुआ सन्मार्गस्थ जवान विद्वान पुरुष अपने तुल्य अपने विद्यायुक्त ब्रह्मचारिणी सुंदर रूप बल पराक्रम वाली साध्वी अच्छे स्वभाव युक्त सुख देने वाली युवती अर्थात 20वें वर्ष से 24वें वर्ष की आयु युक्त कन्या से विवाह करे, तभी विवाहित स्त्री पुरुष उषा के समान सुप्रकाशित होकर सब सुखों को प्राप्त हुएं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। सौभाग्य की इच्छा करने वाली स्त्रियां उषा के तुल्य भूत भविष्यत वर्तमान समयों में उत्तमशील पतिव्रता स्त्रियों के सनातन वेदोक्त धर्म का आश्रय कर अपने अपने पति को सुख करती और उत्तम शोभा वाली होती हुई संतानों को उत्पन्न कर और सब ओर से पालन करके उन्हें सत्य विद्या और उत्तम शिक्षाओं का बोध कराती हुई सदा आनंद को प्राप्त करावें। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य की संबंधी प्रातः काल की वेला सब प्राणियों के साथ संयुक्त होकर सब जीवों को सुखी करती है, वैसे साध्वी विदुषी स्त्री अपने पतियों को प्रसन्न करती हुई उत्तम संतानों के उत्पन्न करने को समर्थ होती है, इतर दुष्ट भार्या वैसा काम नहीं कर सकती। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। प्रश्न, कितने समय तक उषा काल होता है? उत्तर, सूर्योदय से पूर्व 5 घड़ी उषा काल होता है। प्रश्न, कौन स्त्री सुख को प्राप्त होती है? उत्तर, जो अन्य विदुषी स्त्रियों और अपने पतियों के साथ सदा अनुकूल रहती हैं और वे स्त्री प्रशंसा को भी प्राप्त होती हैं, जो कृपालु होती हैं वे स्त्री पतियों को प्रसन्न करती हैं, जो पतियों के अनुकूल वर्तती हैं वे सदा सुखी रहती हैं। फिर प्रभात विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जो मनुष्य उषा के पहले शयन से उठ आवश्यक कर्म करके परमेश्वर का ध्यान करते हैं वे बुद्धिमान और धार्मिक होते हैं। जो स्त्री पुरुष परमेश्वर का ध्यान करके प्रीति से आपस में बोलते चालते हैं, वे अनेक विध सुखों को प्राप्त होते हैं। फिर उषा के प्रसंग से स्त्री विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे प्रभात वेला अंधकार का निवारण, प्रकाश का प्रादुर्भाव करा धार्मिकों को सुखी और चोरादि को पीड़ित करके सब प्राणियों को आनंदित करती है, वैसे ही विद्या, कर्म, प्रकाशवती, शमादि गुणों से युक्त विदुषी उत्तम स्त्री अपने पतियों से संतानोत्पत्ति करके अच्छी शिक्षा से अविद्यांधकार को छुड़ा विद्या रूप सूर्य को प्राप्त करा कुल को सुभूषित करें। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे स्त्री, जैसे प्रभात वेला कारण और प्रवाह रूप से नित्य हुई तीनों कानों में प्रकाश करने योग्य पदार्थों का प्रकाश करके वर्तमान रहती है, वैसे आत्मपन से नित्य स्वरूप तू तीनों कालों में स्थित सत्य व्यवहारों को विद्या और सुशिक्षा से प्रकाश करके पुत्र पौत्र ऐश्वर्यादि सौभाग्य युक्त होके सदा सुखी हो। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे प्रातः समय की वेला दिशाओं में व्याप्त है, वैसे कन्या लोग विद्याओं में व्याप्त होवें, वा जैसे यह उषा अपनी कांतियों से शोभायमान होकर रमणीय स्वरूपों से प्रकाशमान रहती है, वैसे यह कन्या जन अपने शील आदि गुण और सुंदर रूप से प्रकाशमान हो। जैसे यह उषा अंधकार का निवारण रूप प्रकाश को उत्पन्न करती है, वैसे ये कन्याएं मूर्खता आदि का निवारण कर सुसभ्यतादि शुभ गुणों से सदा प्रकाशित रहें। भावार्थ, हे मनुष्यों, तुम लोग यह निश्चित जानो कि जैसे प्रातः काल से आरंभ करके कर्म उत्पन्न होते हैं, वैसे स्त्रियों के प्रारंभ से घर के कर्म हुआ करते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे यह प्रातः काल की उषा सब प्राणियों को जगाती अंधकार को निवृत्त करती है, और जैसे सायं काल की उषा सब कार्यों से निवृत्त करके सुलाती है, अर्थात माता के समान सब जीवों को अच्छे प्रकार पालन कर व्यवहार में नियुक्त कर देती है, वैसे ही सज्जन विदुषी स्त्री होती है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जब स्त्री पुरुष सुहृद भाव से परस्पर विद्या और अच्छी शिक्षाओं को ग्रहण कर उत्तम अन्न धनादि वस्तुओं का संचय करके सूर्य के समान धर्म न्याय का प्रकाश कर सुख में निवास करते हैं, तभी गृहस्थ्रम के पूर्ण सुख को प्राप्त होते हैं। फिर उषा काल के प्रसंग से स्त्री पुरुष के विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। ब्रह्मचारी लोगों को योग्य है कि समावर्तन के पश्चात अपने सदृश विद्या उत्तम शीलता रूप और सुंदरता से संपन्न हृदय को प्रिय प्रभात वेला के समान प्रशंसित ब्रह्मचारिणी कन्याओं से विवाह करके गृहस्थ्रम में पूर्ण सुख करें। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। सत्पुरुषों को योग्य है कि उत्तम विदुषी स्त्री के साथ विवाह करें, जिससे अच्छे संतान हों और ऐश्वर्य नित्य बढ़ा करें, क्योंकि स्त्री संबंध से उत्पन्न हुए दुख के तुल्य इस संसार में कुछ भी बड़ा कष्ट नहीं है। उससे पुरुष सुलक्षणा स्त्री की परीक्षा करके पाणिग्रहण करे, और स्त्री को भी योग्य है कि हृदय के प्रिय अतीव प्रशंसित रूप गुण वाले पुरुष ही का पाणिग्रहण करे। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। श्रेष्ठ विद्वान ही संतानों को उत्पन्न अच्छे प्रकार रक्षित और उनकी अच्छी शिक्षा करके उनके बढ़ाने को समर्थ होते हैं। जो पुरुष स्त्रियों और जो स्त्री पुरुषों का सत्कार करती हैं, उनके कुल में सब सुख निवास करते हैं और दुख भाग जाते हैं। इस सुक्त में रात्रि और प्रभात समय के गुणों का वर्णन और इनके दृष्टांत से स्त्री पुरुषों के कर्तव्य कर्म का उपदेश किया है। इससे इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 113वां सुक्त और चौथा वर्ग समाप्त हुआ। अब 11 ऋचा वाले 114वें सुक्त का प्रारंभ है। उसके मंत्र में विद्ध द्विविषय को कहते हैं। भावार्थ, अत्रोपमा अलंकारः जब आप्त सत्यवादी धर्मात्मा वेदों के ज्ञाता पढ़ाने और उपदेश करने वाले विद्वान तथा पढ़ाने और उपदेश करने वाली स्त्री उत्तम शिक्षा से ब्रह्मचारी और श्रोता पुरुषों तथा ब्रह्मचारिणी और सुनने वाले स्त्रियों को विद्या युक्त करते हैं तभी ये लोग शरीर और आत्मा के बल को प्राप्त होकर सब संसार को सुखी कर देते हैं। अब राज विषयक को अगले मंत्र में कहा जाता है भावार्थ राजपुरुषों को योग्य है कि स्वयं सुखी होकर सब प्रजाओं को सुखी करें इस काम में आलस्य कभी न करें और प्रजाजन राजनीति के नियम में वर्त के राजपुरुषों को सदा प्रसन्न रखें। भावार्थ राजा को योग्य है कि प्रजाओं को निरंतर प्रसन्न रखें और प्रजाओं को उचित है कि राजा को आनंदित करें। जो राजा प्रजा से कर लेकर पालन न करे तो वह राजा डाकुओं के समान जानना चाहिए। जो पालन की हुई प्रजा राजभक्त न हो तो वे भी चोर के तुल्य जाननी चाहिए। इसलिए प्रजा राजा को कर देती है कि जिससे यह हमारा पालन करे और राजा इसलिए पालन करता है कि जिससे प्रजा मुझको कर देवें।